Na jó, de mennyibe kerül ez az egész számítógépezés? Ilyesmi kérdéseket tettek fel még 1-2 évvel ezelőtt is. Nálunk, Magyarországon ez még tökéletesen érthető kérdés, hiszen egy árérzékeny piac működik. De akkor vajon mi indokolja azt, hogy nyugaton is nagy népszerűség övezi az ingyenes szolgáltatásokat? Ingyen levelezés, ingyen internetezés, ingyen számítógép. Pedig úgy tartják, hogy olcsó húsnak híg a leve. Valóban így van ez a digitális világban is? Kezdődik a Modem Idők, a számítógépes rádióműsor, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Dobzódnak az ingyenes webszolgáltatások Magyarországon. És hát a feleségem arcán is láttam a döbbenetet, úgyhogy először csak letöröltem az illetőt, újból regisztrálta magát, majd kitiltottam, és szóltam a szolgáltatójának, hogy kicsit figyeljen rá oda. Internet kiszolgáló a lakásban. Kicsit furcsa, nem kéne inkább a strandon mondjuk napozni? Lehet napozni is, de éjszaka irány az internet. Tippek a honlap grafikai tervezéséhez. Ugyanúgy, ahogy az ember talán kiskolába kipróbálta ilyen füzetnek a sarkán ilyen animációkat készíteni ilyen kis fázisrajzokból, ugyanezt kell előállítani az interneten a rajzolóprogramoddal. Ma is lesz fanyalgó, honlapozgató, infószótár, PC-tip. Ez a Modem Idők, a számítógépes rádióműsor. Ezúttal műsorunk honlapjáról a vendégkönyvre szeretném felhívni a figyelmet. A leggyorsabban itt lehet nekünk üzenni, és a leveleket önök is elolvashatják. A webhelyet a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Tavaly évvége körül indultak be a világ informatikai piacán az ingyenes lehetőségek. Sorra találtam híreket ingyenes számítógépekről, internetszolgáltatásokról. Nagy-Britanniában például a Dixon nevű ingyenes szolgáltató már meg is előzte taglétszámban az addigi első helyezett CompuServe-t. A Wall Street Journalben néhány nappal ezelőtt jelent meg a hír, újabb cég ajándékoz személyi számítógépet ügyfeleinek. A Mont Laureli Direct Web nevű internet szolgáltató ingyen PC-t ad azoknak, akik a philadelphiai körzetben korlátlan internet hozzáférést vásárolnak. Aki többet fizet, az jobb számítógépet kap. Az előfizetőknek nem kell sem reklámokat nézniük, sem személyes adatokat megadniuk. Nálunk még nem adnak ingyen gépet, de például webhelyet igen. Agárdi Gábor most elmondja, hogy pontosan mit adnak ingyen. Ingyenesen csak a non-profit dolgokat. Tehát minden olyat, ami már hirdet valamit, el szeretne adni valamit, egy céget hirdet, egyebek, azt már nem engedjük. Első körben figyelmeztetjük az illetőt, hogy ez ellenkezik a szabályainkkal. Ha válaszol rá, akkor megbeszéljük vele, hogy hogyan lehet esetleg megtartani a weboldalt, ha nem, akkor pedig töröljük. Sokszor elő szokott fordulni, hogy problémás anyagok jelennek meg ilyen ingyenes webszolgáltatóknál. Te miben definiálnád azt, ami problémás? Eddigi legnagyobb meglepetést, ami okozott, este szokásom a szíven ültem a gép előtt, néztem, hogy mi történik a szerveren, és egy pedofil hú nevű felhasználót láttam, hogy éppen tölt föl anyagot a szerveren. Ránéztem, hogy milyen anyagot tölt föl, és hát a feleségem arcán is láttam a döbbenetet, úgyhogy először csak letöröltem az illetőt, újból regisztrálta magát, majd kitiltottam, és szóltam a szolgáltatójának, hogy kicsit figyeljen rá oda. Ezen kívül egy elég durva náci propaganda oldal volt még, amit kénytelen voltam megszüntetni, de amúgy szerintem interneten azért demokrácia van ilyen szempontból. Hogyan lehet bárkit kitiltani, hiszen arról szoktunk beszélni, hogy az interneten mindent lehet? Valójában sehogy, de adott felhasználó nevet ki lehet tiltani. Tehát az, hogy még egyszer ugyanolyan néven nem tud bejönni. Megváltoztatom a jelszavát, és innentől ő nem tud már azon a néven bejönni hozzánk. Természetesen újból tudja regisztrálni magát, hát ezzel sajnos nem sok mindent lehet tenni. Nálatok, ha jól tudom, lehet e-mail címe is az embernek. Igen. Tudom. Hány olyan felhasználatok van, aki csak e-mail cím miatt regisztrálja magát? Körülbelül 2/3 felhasználóknak. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy üres oldaluk, vagy nincs is oldaluk semmi. Egyáltalán. És ez nem okoz problémát, hiszen vannak olyan szolgáltatók, akik direkt felhívják a figyelmet arra, hogy aki csak a e-mail cím miatt regisztrálja magát, azt törölni fogják. Eleinte mi is így dolgoztunk, aztán kitaláltuk, hogy valami üzlet ebből is legyen azért nekünk, és ne kelljen mindig törölgetni, mert ezzel csak munka van, hogy megnézem, hogy ki az, aki csak e-mailre használja, esetleg problémák lehetnek belőle, különböző levelezések, nem megfelelő a hangnemben, ezért kitaláltuk, hogy e-mailre lehet használni, és csináltunk egy webmail szolgáltatást, ahol ugyebár ugyanúgy reklámfelületet tudunk elhelyezni. Mi miatt szoktátok a legtöbb reklamációt kapni? Elég gyakran találkozunk elég informálatlan felhasználókkal, akik sokszor azt se tudják, hogy például mi az FTP, segítséget nyújtunk ilyen téren. Nagyon sok kellemetlen hangvételű levél érkezik, hogy miért töröltük az adott illető oldalát, és ezeknek már csak annyit tudok válaszolni, hogy olvassák el a regisztrációs szabályokat, és értékeljék az oldalékat újra. Ezek szerint elmondhatjuk azt, hogy nem szokták elolvasni az üzleti szabályzatot, hanem csak rákattintanak arra, igen, hogy elfogadom és beregisztrálják. Igen, sajnos az a helyzet. Ilyenkor belátják általában, hogy igen, tévedtek, vagy már vissza sem írnak. Lehet sorolni a hazai ingyenes webszolgáltatókat, Nexus, Extra, NetChicken, az előbb említett Server Informatics, valamint a Netlap. Mindenhol adnak néhány megabájtot a felhasználóknak, cserébe reklámot kell elviselni. Nem tudom, a hallgatók tudják, én megkérdeztem a Gárdi Gábort, hogy fizikailag hogy néz ki egy ilyen szolgáltatás. Kiderült, hogy egy darab teljesen mezei PC áll egy szolgáltatónál egy polcon, tehát senki ne képzeljen el semmi bonyolult dolgot, viszont ebben az üzletágban nem csak a véresen profik tevékenykednek, hanem a feltörekvő ifjú titánok is, akik legalább olyan profik, mint akik ezt már évek óta csinálják, hát őket is megszólaltattuk. Még egy ilyen szolgáltatót kell tehát felsorolnunk, a Your Web Home-ot, amely egy lakásban kapott helyet, tehát szó sincs szigorúan ellenőrzött szerverszobákról, tiszta levegőről, hűtésről, egy szimpla lakótelepi lakásban helyezték el a kiszolgálót. Tombor Péter és Szelke Barnabás üzemelteti. Biztonságos protokollon keresztül szinte minden funkcióját el tudom érni, lehet távolról irányítani. Például meg tudjuk nézni, hogy hányan vannak benn most a szerveren. Egy netstat parancsal. Most jelenleg egy, körülbelül 10 vannak benn. Sokkal kisebbek így a költségek, hogy nem kell takarítónőt, meg portást, villanyszámlát fizetni? Az internetnek köszönhető ma már átalakulnak a munkavégzési módszerek? Költség megtakarítás szempontjából is remek, másrészt pedig akkor tudom elérni, amikor akarom, és nagyon kényelmes, tehát nem kell menjek sehova se. Azért is nagyon remek, mert nem függ a helytől. Bárkinek meg tudom mutatni a honlapot, és bárhonnan tudok dolgozni, akár ha leutazok mondjuk Balatonra például, onnan is rá tudok nézni, hogy működik-e rendesen. Most elképzeltelek a strandon egy laptoppal, ahogy éppen karban tartod az oldalt. Ez nem kicsit furcsa, nem kéne inkább a strandon mondjuk napoznia? Lehet napozni is, de éjszaka irány az internet. Tehát miért indítottatok egy negyedik, ötödik, nem tudom én hányadik ilyen szolgáltatást? Igen, úgy gondoljuk, hogy még van keresni valónk ezen az ingyenes szolgáltatásokat nyújtó internetes piacon, és a saját stílusunkkal és egyéniségünkkel szeretnénk a versenytársaink fölé nőni. Ez azt jelenti leginkább, hogy mi igenis odafigyelünk, és szárnyaink alá veszük a felhasználóinkat, tehát akik nálunk tényleg honlapot készítenek. Nektek miért éri meg ezt a dolgot futtatni, mert végül is itt van egy ingyenes dolog, ti fizettek ezért gondolom a szolgáltatónak, méghozzá gondolom nem is keveset, viszont a felhasználók nektek nem fizetnek semmit. Tehát most jelen pillanatban nincsen belőle egy fia hasznunk sem. Ez akkor fogja nekünk igazából megérni, amikor elértünk egy megfelelő felhasználó számot. Ekkor elegendő találatot, view-t tudunk számlálni ahhoz, hogy reklámozó cégeket, tehát olyan cégeket, akik az internetes reklámhoz fordulnak, a mi oldalunkat is szimpatikusnak találják, és érdemesnek találják arra, hogy nálunk helyezzék el reklámaikat. Nálatok is korlátozóan a tárhely, mint általában az ilyen típusú vállalkozások jó részén, bár már a kontinens, vagy helyesebben az óceán másik oldalán vannak korlátlan tár lehetőséget biztosító ingyenes helyek. Mit tehet az, akinek mondjuk a ti általatok biztosított tárhely nem elég? Általában mindenki 10 megabájt ingyenes tárhelyet kap, de természetesen mindenkinek személyre szabottan tudunk adni több megabájtot. Van is erre egy példa, meg is tudom itt mutatni előtted. Van egy nagyon kedves tagunk, aki létre szeretné hozni Magyarország egyik legnagyobb Forma 1-es szájtját. És ehhez kért tőlünk segítséget. Mi nagyon szívesen megadjuk, mert nagyon tetszik az oldala, ízlésesen van elrendezve, és a logokból is látszik, hogy nagyon sokat dolgozik rajta. Ez mit jelent konkrétan, ő neki most mennyi tárhelye van, hogyha itt számokra le tudjuk ezt fordítani? 50 megabájtot kapott. Hogy az ajándéklónak nézzük-e a fogát, döntse mindenki magának. Gróf Miklós következik a fanyalgóval. Grófos fanyalgás G-Dragon Battanet ingyenesen támogatott műsorába, avagy ajándék webhelynél ne szidd a tulajt. Megvallom őszintén, nekem kezdettől fogva gyanús a Freemail, a Mailex Site, a Geocities, a Hotmail meg a többiek. Mert mi az, hogy ingyenes homepage hely 15 mega? Vagy az, hogy ingyenes napi 10 perc telefonálás? Mi az, hogy szabadon megnyitható postafiók, pláne egy olyan országban, ahol az autópályadíj métere is lassan már egy ezüstfenyőjével vetekszik? Ki a fenének állhat érdekében, hogy én, Gróf Miklós, nem épp túlfizetett bérfanyalgó, bármire is használjam az internetet? Ugyan miért annyira fontos valakinek, hogy csalogasson, drága Gróf úr, foglaljon már el 15 megabájtot a marhaságaival? Hazai termékeken edzett, nem épp élvonalbéli fogyasztóként 600 forintos kínai ingemben tegnap este beigazolódni látszott a gyanúm, ha valami ingyenes, szükségképpen rossz is. Tegnap este a Mailex Site épp bedöglő félben volt. A Freemailben nem tudtam még a saját jelszavammal sem behatolni, imádott Geocities szerverünk sem volt épp acélos formában, homepage-em, mely köztudottan főnököm számítógépében rakódik össze, tegnap este némiképp amorf alakban, gügyögve csörgedezett csupán, a képek fele lemaradt vagy nem nyílt ki, szóval olyan ingyenes volt, hogy ennél olcsóbb már nem is lehetett volna. Miközben mindenfelé adult csekkekbe és rendelje meg most feliratokba botlik a delikvens, miközben a legnagyobb dilemma a hirdetők számára éppen az, hogy hogyan ne lebbentsék fel a fájtlat arról a termékről, melyről fel kell lebbenteni ahhoz, hogy kelendő legyen, az internet ingyenes mozgalma egyenesen zavarba ejtő. Néha úgy érzem magam, mint a szegény kelet-európai szegényházi lakó. Igaz, hogy botrányos a szolgáltatás, de legalább létezik egyáltalán. Máskor attól rettegek, hogy vajon mikor méri fel már végre valaki, vajon valójában mekkora vásárlóerőt is képviselek. Ha szembe kerülne a tényleges adatokkal, lehet nem, hogy postafiókon vagy homepage-en nem lenne, de azonnal letiltanának mindent, ami felém is árad. Az a hír meg, hogy lassan már fizetnek azért, ha a hálón lógok, egyenesen röhelyes. Ezek nem tudják, kihez kopogtatnak be. 315 dollár havi nettónál ideális álláskiegészítés a számítógépes bérgubbasztó, megtisztelő online pozíciója. Ha óránként csak fél dollárt fizetnek is, az naponta 12 dollár. Egy hónapban 360, felívelhet életünk karrierje. Haverom majd nappal gubbaszt, elvégre éjszakánként dolgozik, én meg majd alkonyattól püfölöm a számítógépet reggelig, a hazai villany és telefonszámla még mindig csak a töredéke lesz a befolyó bevételnek. Változtatnom kell büszkén kelet-európai öntudatomon is. Nem lehet csak úgy lelőni a floridai cápa kergetést hirdető nyereményt a kis négyzetből, nem. Ki kell töltenünk mindent mindenkinek. Lássák, ugyan a reptérig sem tudunk eljutni, de ingyenesen és virtuálisan számolunk a lehetőséggel, mint a virtuális gazdagság egyik formájával. Odaátról amúgy sem tudják megállapítani, leginkább épp fogyasztóként vagyunk virtuálisak. Ha nekik jó, hogy ingyenesen mindenféle marhaságot próbálnak a nyakunkba sózni, nem tehetjük tönkre az örömüket éppen most. Úgy teszünk, mintha tényleg gazdagok volnánk, miközben csipegetjük az ölünkbe pottyangató mellékes morzsákat, a postafiókat, a homepage helyeket, mi egymást. Hogy ettől nem változik semmi? Nem igaz. Ez is csak a kérdésfeltevés módjától függ. Én például sokkal jobb helyzetben vagyok, mint Charles akárki Floridából. Nekem biztos, hogy nem kell megküzdenem egy cápával. Még ingyenesen sem. Sokszor adtunk már tippeket a modem időkben, a PC tip rovatunk erről is szól. Egy ingyenes weboldal azonban még nem elég. Most Dragon György jóvoltából egy igazi boszorkány konyhába látogatunk el, még a hölgy neve is sokat sejtető, Mirella. Ő az, aki a web grafikával és dizájnnal foglalkozik, tehát tippeket hallunk Mocskonyi Mirellától. Ha valakinek van már egy ingyenes honlapja, meg is kell tölteni valamivel, ami lehetőleg gyönyörű, szép grafika legyen. Mivel érdemes? Tehát hogyan álljak neki annak, hogyha honlapomra grafikákat szeretnék tenni? Milyen program kell ehhez egyáltalán, vagy milyen ötlet, vagy milyen gondolat? Mindenképpen szükség van valami fajta olyan grafikai program, amivel lehetőleg elő lehet állítani ilyen kisebb tárhelyet elfoglaló képeket, mint például GIF vagy JPG képeket. Tehát erre a célra sajnos mondjuk a Windowsnak a hagyományos kis rajzoló programocskája, ami mindenki ismer nyilván, az nem igazán alkalmas. Először is mindenkinek azt ajánlanám, hogy mindenképpen kerülendő túl sok kép alkalmazása, mert azért ezt a honlapot végül is arra szánja az ember, hogy meg is nézze. Sokkal fontosabb, hogy az egésznek legyen egy az illetőre, vagy arra, amit a honlap tartalma indokol, valamifajta arculata, hangulata főleg. Tehát nagyon fontosak a színek, mondjuk például, amik nem foglalnak igazán sok helyet, tehát ha mondjuk megválasztod a háttérnek a színét, vagy a betűidnek a színét, az már eleve jelenthet egy olyan pluszt, amit mondjuk képekkel is el lehet érni, csak is sokkal egyszerűbb. Igazából szerintem a probléma nem a grafika elkészítésén, hanem az egész dolognak az összerendezésében van. Mit érdemes? Vannak-e trendek, vannak-e divatok? Mert ez egy nagyon szép oldal, amit itt nézegetünk a képernyőn egyébként. Alapvetően úgy szoktak kinézni az oldalak, hogy főleg bal, ritkában jobb oldalra vannak elrendezve a menüpontok, a gombocskák szép sorban, amik, hogyha az ember manapság azért már majdnem mindenki olyan böngészőket használ, amik tudnak úgynevezett frémeket kezelni, akkor ezt célszerű úgy megoldani, hogy a gombok, a menüsor, hogyha szöveges, akkor egy külön frémben legyen, amit nem kell állandóan újra letölteni az illetőnek, aki nézi az oldalt, másik az oldal nagyobbik részét kitevő területen pedig váltakoznak az egyes HTML oldalak. De mondjuk ez a legpraktikusabb megoldás. Azért nehéz beszélni itt a honlap szerkesztésre, mert azért ez egy képi műfaj, és itt a rádióban csak a hang él meg, de azért könnyen elmondhatjuk, hogy itt az igazán a lényeg, hogy ezeket a képeket hogyan helyezhetjük el a honlapon. Igen, nagyon nehéz, és érdemes ezért nézegetni más egyéb úgymond menő honlapokat, mondjuk nem feltétlenül a hírügynökségekét, mert ott az általános gyors frissítés a lényeg, hanem inkább művészettel, tehát inkább zenével, festészettel, vagy egyéb olyan művészeti ággal foglalkozó honlapokat, amelyek direkt arra vannak kihegyezve, hogy a szemünknek is szép látványt nyújtsanak. És bármennyire is profik, ők is ugyanazokat a GIF vagy JPG képeket használják, mint mi. Olyannyira, hogy ugyanazokkal a programokkal készítik, mint amikkel mi is el tudjuk készíteni. Említettél néhány olyan dolgot, amit talán a hallgatók nem értettek kristálytisztán, ugye tárhelyről, GIF-ről és JPG-ről beszéltünk. Mi a különbség a GIF és a JPG között, mert ez olyan nagyon misztikusan hangzik. Nyilván mindenkiben már, aki neki állt egyáltalán ennek a munkának, már megfogalmazott az a kérdés, hogy hogyan lehet például egy képet elhelyezni mondjuk különböző hátterek elé. Anélkül, hogy ezt minden egyes esetben mondjuk újra el kéne mentenie. Hát erre szolgálnak az úgynevezett átlátszó gifek, aminek az a lényege, hogy egyes színeket átlátszóként definiálok, vagyis ezeket a browser úgy fogja megjeleníteni, azok a színek nem látszanak, tehát azoknak a helyén a háttér fog látszani. Hogy a GIF és a JPG között mi a különbség? Hát, hogy mind a kettő különbözőképpen tömöríti az egyébként meglehetősen nagy kiterjedésű képfájlokat. A GIF kiterjesztés az inkább az ilyen grafikus jellegű, rajzosabb képeknek a tárolására, illetve megjelenítésére alkalmas. A JPG pedig a fényképszerű, vagyis ilyen fotószerűbb, tehát ahol ilyen elmosódottabb színátmenetek vannak, azoknak a megjelenítésére alkalmas. Most nem látom itt a képernyődön, de egyébként az interneten rengetegszer látok olyan grafikákat, amikben ilyen animációk vannak. Azt vajon hogy csinálják? Ez ilyen filmlejátszás, vagy ez is valami grafikai formátum, nagy Isten, ez is valami JPG, vagy valamilyen GIF? Ezeknek az elkészítéséhez nagyon sok helyről akár ingyen is letölthető kis animáló programocskák rendelkezésére állnak bárkinek. Az a lényege, hogy ugyanúgy, ahogy az ember talán kiskolában kipróbálta ilyen füzetnek a sarkán ilyen animációkat készíteni ilyen kis fázisrajzokból, ugyanezt kell előállítani az interneten a rajzolóprogramoddal. Kitalálod, hogy mik lesznek a mozgóképnek az egyes fázisai, és ezeket egyenként megvalósítod, aztán pedig az említett animátor program segítségével összerendezed, ahol be tudod állítani, hogy milyen sebességgel kövessék egymást a képek, a helyben maradjon-e valamelyik, vagy esetleg rögtön el is tűnjön, miután megjelent. A szép és tehetséges hálózati felület tervező hölgyön kívül volt még egy érdekesség ennek a riportnak, és most szóljanak a dobok és a harsonák. A modemidők műsor történetében ez volt az első digitális módon vágott riport, tehát mindenki örüljön. Lassan mi is kezdünk az analóg korszakból áttérni a digitális korszakba. Csak hogy azért az üröm az örömben, hogy szalagról játszottuk be ezt a digitálisan megvágott anyagot. Azért, amikor a CD korszak elkezdődött, ott is voltak még analóg rögzítések, itt is még van egy kis analóg történet, de ahhoz, hogy az összes ingyenes dolgot jól tudjuk élvezni, Varga Gábor honlapozgatóját meghallgatjuk. Itt viszont már abszolút digitális a történet. A két legismertebb hazai ingyenes web és e-mail szolgáltató a Nexus és az Extra. Kezdem az Extrával. 6 megabyte tárhelyet kapunk a szerverükön, ehhez jár egy e-mail postafiók. Ez egy virtuális e-mail postafiók, tudnilik nincs saját postafiókunk, csak megadhatunk egy címet, amire a beérkező e-maileket át lehet irányítani. Nagyon nagy hátránya, legalábbis szerintem, hogy mindig megjelenik egy reklám, ami még nem is lenne baj, de mindig, amikor visszaugrunk egy oldalnak a nyitólapjára, akkor újra és újra megnyitja ezeket a kis Internet Explorer vagy új Netscape ablakokat. Meg lehet egyébként oldani, hogy mindig csak egyetlen egyszer kell ugyanazt a reklámot megnézni? Vajon? Én már találkoztam olyannal, ahol olyan honlap szolgáltatóval, ahol megoldották, nem tudom, hogy csinálták, de van ilyen. Hajrá! A Nexusnál 5 megabájtot kapunk, ez régebben 3 volt, csak egyszer egy hacker letörölte a fél Nexus szervert, és azóta kárpótlásul már 5 megabájt jár. Ennek nagyon nagy előnye, hogy webben keresztül nagyon egyszerűen lehet feltölteni a HTML fájlokat, viszont nagyon-nagyon lassú, ennek nem tudom, hogy mi az oka. Annak idején a te honlapod is ott volt, ugye? Hát és az én honlapom még mindig ott van, és az én honlapom is visszakerült egy-két hónappal az előtti állapotba, ez nyáron júliusban volt. Nagyon tudom értékelni azokat a szolgáltatókat, ahol POP3 postafiókot is kap az ember, ilyen például a Freemail és a Netlap. A Freemailnél napi 10 perc 0640-es telefonos hozzáférési jogot is kapunk, tehát nem kell külön internetre előfizetnünk. És miért fontos ez neked, hogy POP3 postafiók? Azért, mert ezeknél a előbb említett szolgáltatóknál csak webben keresztül tudom megnézni a leveleimet, a POP3 postafiókból pedig akárhonnan. És még egy dolog, a NetChicken, ez egy nagyon aranyos kis dolog, mindenhol ilyen tojásrakás, tojásépítés, költés, így vannak megfogalmazva a különböző műveletek, ez egy nagyon jó pofa és nagyon szórakoztató szolgáltató. Hát én azért egy kicsit idegenkedem ezektől az ingyenes szolgáltatásoktól, mert mint ahogy az előbb is említettük, előfordul olyan, hogy mondjuk egy hacker betör, letörli a honlapokat, vagy éppen nem működik néhány napig egy szolgáltatás, és akkor széttárják a kezüket, hogy hát uram, ez egy ingyenes szolgáltatás. Szerencsére Amerikában kitaláltak jobb dolgokat is, nem csak, hogy ingyenes szolgáltatások terjednek el az óceán másik oldalán, hanem fizetnek neked azért, hogy internetezzél. Több ilyen példával is találkoztam az elmúlt napokban. Az egyik most szerveződő amerikai szolgáltatás óránként $0.5 fizet neked azért, hogyha kiteszed a képernyőd aljára az általuk küldött programmal készített reklámcsíkot, és te maximálisan 20 órát lehetsz egy héten bent az interneten, ezért mindenki kiszámolhatja, hogy hány dollárt lehet kasszírozni. És akkor átküldik bankszámládra? Így van, ezt egy csekken elküldik neked. Másik hasonló jellegű szolgáltatásnál pontokat kapsz, amik pontokból vásárolhatsz magadnak CD-ket, kapsz ingyenes vacsorát, esetleg ingyenes repülőjegyeket, illetve van egy Gold Coin nevű szolgáltatás, ahol bizonyos honlapokra betérve ott ilyen kis arany pénzérmékre kattintva fizikailag pénzt kapsz, amit elkölthetsz internetes vásárlások esetén, tehát felhalmozódik nálad mondjuk $50-60 ezen a bizonyos számlán, és ezután ebből tudsz te rendelni, mintha ez egy ilyen hitelkártya lenne magadnak mindenféle dolgokat, amit interneten vásárolni lehet. Ez engem nagyon megdöbbent már csak azért is, mert én mindig morfondírozom azon, hogy vajon ezeknek a magyarországi szolgáltatóknak megírje ezt az egészet üzemeltetni, hiszen az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ilyen reklámban saját magukat reklámozzák, és nem tudom, hogy akkor ez most miért hoz profitot, vagy mi van. Itt a modem idők, 10:30 lesz 5 perc múlva. PC tippünk következik Bognár Ákostól, a PC World munkatársától. A legújabb böngészők azok mindig nagyobbak, mindig többet tudnak, de hát ettől egy kicsit lassulnak is, és ugyanazon a gépen használva lehet figyelni, hogy az Internet Explorer például az egyes verzióktól kezdve, most már 4-esnél tartunk, sőt mindjárt itt az 5-ös, egyre nagyobb, és hát ezáltal egy sima DX4-es régi, 4-5 éves, nagyon 3-4 éves 486-os gépen már nem fog olyan jól futni. Ezért, hogyha kisebb konfigurációnk van, akkor ne update-eljünk mindig ezekre az újabb böngészőkre, hanem maradjunk a régieknél. A 3-as verzió Internet Explorer és a Netscape-et egyaránt, azt hiszem a 3-as verziónál volt ez, hogy már tudtak frémeket kezelni, tehát ilyen különböző keretek között használni az oldalakat, és elég sok grafikai dolgot is képesek megjelenteni, azt hiszem már a 3-asnál volt Java kezelés is. Annál érdemes leragadni annak, aki kisgéppel rendelkezik. De akinek új gépe van, azért használhatja az újabb verziókat. Hát hajrá bele, persze. De nincsen azokkal semmiféle probléma. Tehát nincs. Tehát igazából itt nem a kapcsolattartás sebességéről van szó, hanem egyszerűen amíg megjeleníti magát a képet, különböző technológiákat használnak az újabb böngészők, eleve nagyobb helyet foglalnak, hát ma már egy böngésző néha 20-30-40 megabájtot is elfoglal. A régiek meg elfértek egy lemezen. Egyébként szintén érdemes azon elgondolkozni, hogy talán ne ezt a két legnagyobb óriást használjuk, az Internet Explorert vagy a Netscape kommunikátort, hanem vannak ilyen önálló kis server programocskák, mint például az Opera nevű, szintén megtalálható a PC-ver mellékleten. Nagyon kicsike, hát ha nagyon ügyesek, akkor még egy lemezre is rá lehet tenni, és ezzel jelentősen gyorsíthatjuk a kisgépen az internetezésünket. De ezzel például ezeket a nagyon új, korszerű megoldásokat nem lehet alkalmazni a webben. Nem tettünk mindenben kísérletet, de az Opera is követi a verziókat, tehát ő is egyre újabb technológiákat használ, és hát egyre több ilyet képes megjeleníteni, igyekszik lépést tartani a világgal. Net nyelvészünk Bódi Zoltán igazán több funkciós bölcsész, ugyanis ma este Veszprémben vesz részt egy nyelvészeti konferencián, ezért most felvételről idézzük az Infószótár mai cikkeit. A mai Infószótárban a multitask kifejezéssel foglalkozom. Ez egy angol összetett szó. Nagyon gyakori egyébként az ilyen bonyolultabb kifejezésekben, a számítástechnikai szaknyelvben az összetétel, ráadásul az angol eredetű összetétel. No, mit is jelent ez? A multi előtagot, ha más nem, a multi filterből mindenki ismeri, tehát ez a sok, több, sokszoros, ennyi a jelentése. A task viszont egy igazi angol kifejezés, amit tényleg csak az angolul tudók értenek meg. Körülbelül annyit jelent, hogy feladat, munka. Tehát a multitask olyasmit jelent, hogy sok feladatú, több funkciós, sokféle célra használható. Ugyan a funkció is idegen kifejezés, de ezt már mindenki érti, ez már meghonosodott. Ezzel a kifejezéssel az operációs rendszerek használata közben találkoztam egyébként, és soha nem értettem, hogy ez a task, ez a multitask most hogy kerül ide. A számítástechnikusok biztos el tudják magyarázni. Teszem fel, olyasmit jelent, hogy a műveleti rendszer, mert az operációs rendszert így mondhatjuk magyarul, a műveleti rendszer sokféle feladatot tud egy időben végrehajtani. Na, magyarán szólva, a multitask helyett nyugodtan mondhatjuk azt, hogy több funkciós vagy sok funkciós. Infószótár a jövő héten is lesz. És még annyi időnk van, hogy néhány levélből idézek. Garga ismét írt nekünk, azt írta, hogy nagyon örült, hogy a múlt héten a zenével foglalkoztunk. Ő már haladó PC zeneszerző, meg szerény is, úgyhogy neki ült és megírta a modem idők szignáját 4 verzióban, techno, rock, jazz és hip-hop változatban. A levelét lassan befejezem, írja, mert kezdenek zsibbadni az ujjaim, és félek, hogy a Mac megint lefagy. Podoski Péter írja, hogy fenn van a honlapjának az új változata, mindenkinek ajánlja, hogy nézze meg. Ez a Szegedi Tarján Sulineten található honlapján keresztül érhető el. Azt írja, hogy a műsor nagyon tetszik, nem akar túlozni, de lehetne egy modemidők rádiót létrehozni, amely éjjel-nappal adhatná a műsort. Timcsitől, a Sárkány úr húgától kaptunk egy levelet, ő is dicsérte a múlt heti műsorunkat. A modem idők legközelebb április 15-én, pont egy hét múlva hallható a Petőfi Rádióban. Érdemes átnézni a honlapunkat, a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, a szerkesztő Dragon György nevében búcsúzom, viszont hallásra.